Buonasera, signore, buonasera. Det är tid att ta farväl till Napoli. Men när du till mig nu viskar buonasera, i dig och natt jag kanske anar ett frieri. När Vesuvius i morgon solen glänser, ska vi lämna romantikens sköna stad. Innan dess så är det något jag vill be dig. Tack för gyllene ringen som du vill ge mig. Om en stund vi kanske möts i våra drömmar. Buonasera, signore, kyss mig godnatt. Buonasera, signore, kyss mig godnatt. Buonasera, signore, buonasera. Det är tid att ta farväl till Napoli. Men när du till mig nu viskar buonasera, i dig godnatt jag kanske an ett frieri. När Vesuvius i morgon solen glänser, ska vi lämna romantikens sköna stad. Innan dess så är det något jag vill be dig. Tack för gyllene ringen som du ville ge mig. Om en stund vi kanske möts i våra drömmar. Buonasera, signore. Kyss mig godnatt. Kyss mig godnatt. Om en stund.